San Boy. Bueno, Xulio, vámonos, vimos de Asturias, pero voltamos a Lugo, Vámonos ir concretamente, pois, ali pretiño a Castro Verde, na estrada que vai de Fonsagrada a Lugo ou de Lugo a Fonsagrada. E vamos a falar con un rapaz que é a terceira xeneración que leva un almacén de patacas, patacas Eira, Eiras, que, en fin... ten familia tamén na Fonsagrada, sei que ten a familia moi repartida. E vamos a falar, pois, con Adri, e vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Adri. Boas tardes. Moi boas tardes, benvido, e moitas gracias por atendernos, Adrián. Gracias a vos. Bueno. Contanos un pouquiño, a ver como vai ese, esa terceira xeración que leva ese grande almacén de pataques, porque xa teres las novas encima tamén. Sí. Bueno, nós somos, como ben dixetes, unha pequena empresa situada a 14 kilómetros de Lugo, máis ou menos. Pois eso, dedicámonos un pouquiño ao que é o tema da pataca. Uh-huh. Ahora mismo, por exemplo, empezamos a comercializar a pataca galega. Uh-huh. Durante todo o ano, pois temos outro tipo de patacas de distintas zonas, claro. Uh-huh. Porque tamén tenedes, cando non chegan as de Galicia, terán que vir da zoa de Burgos, de Soria, de outros sitios de por aí. De Cartagena, Valladolid, sí. O que é o terreno dentro do nacional. Sí, sí. Sempre pataca nacional, non? Sí, nos 85, quizás, por cento, é todo nacional. Solamente compramos internacionalmente, cando a pataca daqui non vale ou non uh-huh. chega... para completar o noso consumo, tiramos un pouco que é da pataca estranxeira, pero bueno, uh-huh. nós como lema de empresa non nos gusta, queremos traballar co nacional, que claro. Aquí é moi boa pataca. Claro. Claro. E tanto que sí. Falando entonces da pataca galega, lógicamente tendes moitísimos productores en toda a xeografía galega, non? A que máis dicen que a que máis producción ten é precisamente Xinzo, non? Pero non é concretamente a única, non? Non, desde logo que non, tamén hai moi boas patacas, por exemplo, por Coristanco, pero uh-huh. pero non si que normalmente temos temos os nosos agricultores en Xinzo, despois tamén sempre, algún que lle vendemos siembra, que ten moitas patacas tamén, pois collemos, pero iso en menor medida. Uh-huh. Pero, yo distribuído, os agricultores que vos venden a vos, ou que vos lle vendedes a eles, que son distribuídos por toda a xeografía galega, quero decir, por exemplo, comentaches ahora mismo Coristanco, pero tamén, ao mellor, da zona de Pontevedra, ou de Lalín, ou de outras zonas, non? Sí, nos ao final estamos un pouco máis embarcados hacia ese lugar, hacia Xinzo e todo eso, porque, son agricultores de toda a vida, uh-huh. entonces, somos ao final cos que máis comercializamos. Uh-huh. Pero, que tamén hai moi boas patacas polo resto da xeografía galega, desde logo. Sí, ajá. Porque... E hai algunha denominación de orixen específica dentro da zona nosa galega? Sí, a IGP. Sí. Eso, abarca o que é, o tema da pataca galega, ponlle un signo de que é de Galicia, uh-huh. o noso símbolo. Claro, uh-huh. claro. Bueno, claro. Hai moitos tipos de pataca, non? Pero a que máis se solicita, qual é? Aquí o que máis se solicita, desde logo, é a pataca Kennedy. Pero, Kennedy. Tamén... piden a Baraca, por exemplo, ou uh-huh. Red Pontia, que tamén é a carne blanca, uh-huh. pero, en principio, o que máis solicita é a Kennedy, uh-huh. a que máis acostumbrado estamos. E, ademais, a que máis rendemento ten, non? Uh-huh. Exactamente. É unha pataca que, ao final, vale che tanto como para cocer, como para freír, uh-huh. é unha pataca que che vale para todo. Uh-huh. Porque vosotros te, repartides, a vosotros chegamos as patacas, pero despois vosotros facedes o cribado, non? Facedes exactamente, a nosotros chegamos, bueno, non é unhas sacas moi grandes, bueno, de 1000 kilos, 1200, entón, despois nos desde aí facemos todo o que é o proceso, quer decir, metémoslos en tolvas, despois das tolvas, pois pasan a cribarse, para cribar, bueno, pues, segundo o seu tamaño, e bueno, xa alguna pues, que esteña cortada ou que esteña verde, eso todo quítase, non so que intentamos é sempre dar a mellor calidade posible. Entonces, eso todo quítase, despois, claro, pasa para a zona de envasado. Sí, que aí nos, pues, bueno, temos unha máquina que é a que corta o saco, mete os kilos que son, sí, de hecho, vaya. Sí. Porque vosotros tamén facedes estos sacos, non? Sí, nos a máquina que temos corta nos os sacos, se queremos de 5 kilos, cortaos en 5 kilos, se queremos en 20, cortaos en 20. A máquina é a propia que corta os sacos. Ela fai no todo. E proceso de transformación non tendes, non? Servides os transformadores, pero vos mesmos non facedes transformación ninguna, non? Pois nos mesmos pois temos varias rutas, bueno, por aquí temos unha en Lugo que xa, bueno, se ven de noso avó, seguimos con ela. E despois, pois tamén estamos intentando un pouco o tema do marketing online. Estamos procesando para ver se si a corto plazo podemos pois, empezar a vender a nosa pataca por internet. Que, por certo, agora con isto da pandemia está moi solicitada, lóxicamente, non? Desde logo que sí, desde logo que sí. Non nos queda outra. Eu penso que hai preto se pode montar outra fábrica de patacas frexidas destas en bolsa. De transformación. Transformalas. O que estábamos dicindo antes, non? Sí. Algún tipo de... Ti tens que lanzar a voz. E o mellor outro xoven... Desde logo que sí. O mellor outro xoven... Pois apetétese e pois vou montar unha fábrica desto de vender as patacas frixidas destas en bolsa. Ou cualquier outro tipo de transformación, non? Sí. Desde logo que sí, o que pasa é que, bueno, de momento, pois bueno, estuvemos, bueno, acomodándonos para, bueno, porque pasamos de xeración, entón, sí. Pois bueno, estamos un pouco... pois intentando levarlo ahora o mellor posible, e logo xa seguramente que veñan etapas moito moito máis grandes. No, pero eu non digo, por exemplo, ti, que o fagas ti, que tería moi ben que o fizeras, porque ten as patacas, ten a materia prima. Solamente claro. Tens que solamente montar a empresa. Pero se hai outro xoven como ti, porque ti tes 21 anos ou 22, sí, e entón, pois tamén podía montar unha frábica desas para tirar adiante con nome de Galicia. Sí. A verdade é que sí, pero bueno, non hai, de momento que se sepa, non hai ninguna intención. Pero bien. Bueno. Pero bueno, tú podes mandar o recado, e despois ti xou tiño a materia. Sí. No, o caso é que vos xa traballades abondo para poder dicir que bueno, que hai sí. Suficiente non sei, medios para poder facer. O que pasa é que sí, sería unha fórmula extraordinaria o poder ter a carón pois alguén que poida facer a transformación de esas propias patacas, que hai moitos produtos que se poden aproveitar coa patata, non? Desde logo que sí. Eso, ao final, podes facer de todo. Desde logo que sí. Bueno. Que amistade que esto tedes co o forno de Lugo? Pois o forno de Lugo, pois é un... Bueno, pois hasta é un veciño aquí cercano a nós. Bueno, pues a verdade é que nos surxiu a idea de empezar a traballar con eles, porque bueno, eles tamén levan todos os produtos galegos daqui. A verdade é que bueno, pues falando un día, pues dixemos, va, por que non vamos probar? Entón, pois sí, pues le empezamos a levar patacas e a verdade é que o ano pasado foi moi bon. Este ano esperamos duplicarlo. Continuar. Bueno, porque eles están en Madrid, non? Sí, eles están en Madrid. Por aí xa comenzas a estender a produción. Exactamente. Sí, sí. tens que estendela aquí a Barcelona. Desde logo, desde logo, con esta chamada tamén podemos facer que alguén demande as nosas patacas. Desde claro. Logo, estamos abertos. Patacas eiras. Bueno, por certo, cuáles son os clientes máis grandes ou máis asidos que tendes? Pois os nosos clientes... Son restaurantes ou hoteles ou... A ver, nosotros temos, sí, bastantes restaurantes e bastante grandes, pero claro, nós tamén traballamos, o que é decir, o por mayor. Ajá. A xente, a revendedores, que igual pois sí que te están levando un camión semanal. E distribuidores tamén, non? Exactamente. Ajá. Bueno, e de momento, como ti dís, casi ven por todo Galicia, pero tamén chegastedes a Madrid, según dices. Algún sitio máis de España, da península? Pois, de momento, non. Estamos intentando xa, como te dicen, que estamos intentando, pois, tamén o tema do marketing por internet, porque ahora tamén é bastante necesario, pero de momento chegamos a Madrid, pero eu confío que cheguemos máis longe. Sí, hai que expandirse, chegar a Portugal. Exactamente. Chegar a Portugal tamén, que viciño. A Portugal, como non, aquí a Cataluña, que Cataluña ten, bueno, seguro que ten clientes moi bons para poder... disfrutar desa pataca tan... Seguro que sí. Sí. Cantas toneladas podedes mover aí máis ou menos nun mes? Pois nos aquí nun mes eu toneladas por día máis ou menos podemos fabricar hasta 26 toneladas máis ou menos. Carai. Oli. Más ou menos, que multiplicado por 5 días serían pues, sobre 130 toneladas. Pero xa te digo, isto sería pues, tamén un pouco máximo. Uh-huh. Unha temporada máis alta que nos movemos. Uh-huh. Lemos unha entrevista que lle fixeron a Voz de Galicia a túa irmán, que di que con 29 anos puxos a frente das patatas eiras, que son, dice que ela dice que é unha muller no mundo dos homes, pero vos formades un equipazo, non? Que non é solamente sí. a vosa irmán, sino alguén máis. No, claro, sí. Eu desde, por exemplo, miña mãe, que tamén estuvo integrada na empresa, ainda que ahora mismo non esteña, pero desde miña irmá, miña mãe, hasta os rapaces que traballan con nós, isto é un gran equipo, no que nos complementamos un pouquinho todos. Pero bueno, sí que é verdade que ela, bueno, pues collé un pouco daquela que nos pasou eso, pues collé un pouco máis o... As riendas. O que a exactamente. Sí. Uh-huh. Bueno, que ela dice que é un mundo de homes, pero non, vos demostrades que non somente son homes os que están traballando. No, desde logo. Exactamente, sí. O mesmo pode traballar un home con unha muller. Sí. Exactamente, ela está tan capacitada. O que pasa é que, bueno, pues isto sí que é un mundo... na que a túa competencia normalmente sempre son homes. Uh-huh. Sí que é distinto a hora de afrontar. Sí. Bueno, pero o equipo estar tan conxuntado, ademais hoxe en día non fan falta persoas que teñan que levantar pesos, hai máquinas suficientes como para poder mover peso de un sitio a outro, non? Uh-huh. E entón o feito de que teñades ese equipo pois distribuindo faenas entre uns e outros, pois claro que sí que é importantísimo o feito do asunto do marketing ya publicidade exterior, non? Que hai que invertir neso. Hai que invertir neso precisamente para que despois haxa demandas, non? Uh-huh. Exactamente. Aquí, desde logo, que os máis importantes son os nosos rapaces. Uh-huh. Son os que nos axudan día a día. Sí. Tendes unha páxina web, no para sí. Tendes unha de páxina? Momento... Estamos la creando. Ah, está de la creando ainda, ¿no? Sí, está en proceso, porque bueno, íbamoslo a hacer algo antes, pero bueno, tampoco no nos deu mucho más tiempo. Sí, pero bueno, yo creo que ahora en breves vamos a sacar con nuestro nombre, Patatas Eiras, nada, intentaremos eso. Pues... Porque fai poco pasó a Volta Ciclista por diante de la puerta, ¿eh? Sí, desde logo, pasou, bueno, na etapa de Oviedo E pasou justamente, sí, por diante do noso almacén. Sí, pois eso é importante, o feito de que de facerse visibles a nivel desas novas tecnoloxías é importantísimo, porque ademais eso atrae non somente a curiosos, sino tamén a posibles clientes, non? Desde logo que sí, todos os clientes son benvidos. Claro que sí. Pois, e que máis nos podes contar? Tendes algún proxecto especial, non sei, algunha máquina máis ou alguna... algo en pensamento, alguna cosa, expandir ou non sei, algo así? Pois, de momento, a verdade é que, bueno, estamos... De momento, non pensamos moito máis en medrar, senón quizás dar o mellor servicio e calidade posible. Así que, bueno, poderíamos mirar poñer, por exemplo, un paletizador para que che poña os sacos nos palés, pero bueno, ao final estamos intentando dar o que é o mellor servicio dentro do que se pode, claro. O mellor servicio é a calidade. Vindo de Lugo, tades a man dereita ou a man esquerda en Sampaio? Vindo de Lugo estamos a man esquerda. Justamente antes de Sampaio, na reta da Ferreira. Ah, sí, señor. Eu acabo de poñer que estades a 10 kilómetros de Lugo, ou a 12 kilómetros. Sí, a 13, a 14, me parece, 13, sí. 14 kilómetros, bueno, de Lugo. Bueno. Pois a verdade é que, bueno, xa imos cuantos que dicen... Porque aí por esa zona tamén hai un matadeiro de polos, non? Sí, eso está antes, está en Fazai. Pedíanme aquí en Facebook que lle dixéramos o enderezo, se tiñades algún teléfono de contacto. Sí, mira, o noso número de contacto é 982-31-3009. Sí. Ou ben o 689-005884. Volvo a repetirmos que o coloco aquí na 982, 31-3009. Ou ben o 689-005884. Pois xa están postos outra vez aquí na nosa páxina tamén. Sí, que todos que queiran poñerse en contacto xa saben conosco, xa saben o que teñen que facer. Xa saben o que poden. Desde logo. Agradecer. Serán benvidos. Bueno, eu preguntaba se tiñes algún proxecto máis por o feito de que o mellor ter corresponsais en algunha zona determinada de Galicia ou de Barcelona ou de Cataluña ou non sei, de cualquier outra zona de España. Pois nos gustaríanos, claro, crecer. Sí, nos gustaríanos crecer no ámbito, pois, no territorio nacional, ao largo de, por exemplo, Madrid ou Barcelona, ou, bueno, grandes, Valencia. Sí. Gustaríanos crecer o que é, bueno, no, xa non crecer, darnos a conocer o nosa pataca, bueno, o que nos representa, o noso estilo de empresa. Bueno, pois eso, o que eu, bueno, suxería é o feito de decir que tiñades eso, correspondentes ou corresponsais dese voso produto. Representantes, como se suele dicir, sí, ¿no? É decir, cualquier distribuidor de aquí de Cataluña, sí. que se pudiera poñer en contacto con vos, que dixera, bueno, pois nos facilitamos as patacas eiras aquí en tal sitio, en tal outro, en Hospitalet, en San Boi. Exactamente, o que é un punto de venta. Eso, sí. Exactamente. E moitas tendas galegas que hai bastantes por aquí tamén. Poderían ser tamén distribuidores vosos, claro que sí. Sí. Exactamente. Bueno. É o que estamos tamén un pouco pois, buscando. Pois, agradecerche moitísimo a túa participación. A túa presenza. Participación. Bueno, si tes algunha cousa máis que decir, nosos ointes, volvemos a repetir os teus teléfonos para que se poñan en contacto con vos, cosía que, ao mellor, pois de momento aínda non está bastante enrolado, non está bastante engranado o asunto de venta por internet, pero estades traballando nelo. Exactamente. Eu se queres volvos a dar o número de teléfono, sí. Pero bueno, nos en breve esperamos ter xa pois, o que é o servicio de venta por internet, porque ahora, bueno, é bastante fundamental. Sí, pero bueno, digo vos o número de teléfono. Sí, 982-31-3009. Sí. Moi ben. Ou ben o 689-005884.

ai, ai, como os da corona vai, pasean por onde queren, si, si, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, abusan de cantos hai, abusan de cantos hai, si, si, ai, ai, ai. Ay la le lo, ay la la la, ay le la le la, ay le la le la, ay le la le la, ay le la le la, ay le la le la, ay le la le la, ay le la le la, ay le la le la. Radio Samboy.